Hej Hej Lasse. Stephen. Det var, vi er i gang, og vi er godt i gang allerede nu. Kan du mærke Jeg kan godt mærke det. Nu er vi i gang. Ja, det bliver en god dag. Det bliver en god dag. Det her, det er jo vores, det er vores første SVL-cast i 2015. Det er rigtigt, ja. Det er stort. Ja, det er faktisk lidt vildt. Ja, det skal næsten fejres. Det skal det da. Eller, nej, måske. Jeg ved det ikke. Vi skulle jo have udgivet her nytårsaften også, men ja, det blev ikke til så meget. Det beklager vi. Vi håber, at nogen havde bedre ting at bruge deres nytår på, end at lytte til os. Så vi må gøre op for det ved at lave et rigtig godt podcast i dag. Ikke? Og det bliver det også. Det bliver rigtig godt. Det tror jeg, det bliver. For jeg sidder her med programmet, og det gør du måske også. Ja. Og jeg, det ved jeg ikke, om du er. Og jeg er sådan cirka. Og jeg tænker, det bliver skide godt i dag. Det gør det. Skal vi ikke prøve at gennemgå det en gang? Det synes jeg. Lige for lytteren. Nu skal I høre. Det, vi skal snakke om, det er, vi har lige nogle kommentarer fra lytterne, der lige skal, vi lige skal, hvad siger man, rettes? Svare Nej, på rette, til. Ja, bemærkes om, det er lige meget. Læses højt. Vi skal i hvert fald, ja, det ved jeg ikke engang, man kan sige, men jeg skal i hvert fald lige, vi har noget. Okay. Så er der nogle, så er et par nyheder eller to, et par nyheder eller to, ja, så snakker vi lidt, fordi det plejer vi at gøre. Så har jeg en lille overraskelse, når vi kommer dertil. Det vil jeg ikke sige endnu. Så tror jeg, det er her omkring, vi hører et stykke musik. Ja. Hvis vi har noget. Det har vi forhåbentlig. Så tror jeg, vi har. Så anbefaler jeg noget, og du har måske et eller andet sjovt. Det har jeg i hvert fald. Og så skal vi snakke om Last Christmas. Ja, det glæder jeg mig til. Ja, og når vi så har snakket lidt om Last Christmas, og vi har ødelagt oplevelsen for hinanden, så ringer vi til et medlem og ødelægger oplevelsen for dem ved at snakke om Last Christmas. Så skal vi snakke lidt om året, der kommer i Superhulok Society. Ja. Hashtag SVL15. Og det er også hashtag SVLW15. Ja. Og så er det cirka det, så tror jeg, vi har været det helt igennem. Fedt. Så det lyder som et herre topspækket afsnit. Det gør det. Ja, det glæder mig til. Det bliver skide godt. Ja, det gør. Vi skyder 2015 af. Med velkommen, kære lytter. Ja, velkommen, kære lytter, til SVL-cast den 7. januar 2015. Du lytter til Stefan Christensen og Lasse Reimer. Yep, det er mig. Sådan der. Nu har vi fået formalt her på plads. Så lad os da lige. Nu skal du høre. Det er en sjov historie, Lasse. Ja, nu kommer vi til her fejlsegment. Det er ikke decideret en fejl, vi har lavet, nej. Men det er bare noget, jeg føler, jeg er nødt til lige at bemærke. Okay. Fordi jeg var hjemme i Odense. Ja. Og der talte jeg med en af mine venner, som lytter til vores podcast. Ja. Han er ikke medlem af Superlux Society som sådan, men han kan bare godt lide at lytte til vores podcast. Så det er meget fint. Dejligt. Hans kæreste er medlem, så det hele hænger ligesom sammen. Nå. Han synes, det er en super god podcast, men han havde en enkelt kommentar. Det er afsnit, hvor vi talte med Julie, ja. Julie Holm, kan du huske det? Ja, det kan godt. Kan du huske, der lavede vi en masse sjov med Arons navn bagefter? Ja. Ja. Det er sådan, at min ven her, der kommenterede på det, han ikke ved, hvem Aron er. Så han troede, vi rent faktisk bare... Okay, prøv lige vent. Vi spiller lige klippet fra det afsnit, så I lige kan høre, hvad vi snakker om. Aron? Med et sært navn. Ja, det er for satan, mand. Tænk at skulle have gået i folkeskole med ham og kendt ham i 10 år, mand. Ej, det må da være et helvede. Ej, tænk at skulle have mødt ham til Superhulk igen 13 Fall Edition, hvor han bare var mega cool og blev arrangør og alt muligt. Ja. Tænk, ej, det havde været forfærdeligt. Okay, så der er det lige blevet klippet ind af. Nå, ja. Ja, han synes så, han synes, vi var for grove. Han synes ikke, det var fair, at vi sad og rakkede ned på hendes kæreste på den måde. Er det rigtigt? Ja, han vidste ikke, at vi... Altså, jeg synes, vi gjorde det forholdsvis tydeligt, men det har vi måske ikke gjort, fordi... Nå. Ja. Så hvis du sidder her og ikke kender Aron, og tænker, wow, de er meget onde over for Aron i cirka hver eneste afsnit. Så Aron, altså Lasses bedste, ældste ven, tror jeg også. Ja, nej, det er også min bedste, det kan man godt sige. Ja. Bedste og ældste ven. Og han redigerer vores podcast, og han er med i arrangørholdet Superhulok Weekend og sådan noget. Så vi, det er okay. Det er ja, okay. Han... Vi fornærmer som regel ikke nogen på vores podcast, med vilje i hvert fald. Kun Aaron. Ja, men lige præcis. Så det vil jeg bare lige have dig ud, hvis der er andre lytter, der har tænkt det samme. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også fair nok. Ja. Det kan jeg egentlig godt forstå, når man kommer sådan udefra og ikke rigtig ved, hvem Aaron er. Jamen lige præcis. Lige præcis. Så kan det godt være, at vores hensigt var lige så tydelige, ja. som vi troede, det var. Så ja. Det er Aaron, er jo... Jeg tror, han er okay med det, for han har ikke klippet det ud, så det kan vi ligesom... Det er han. Ja, lige præcis. Jamen, det tror jeg også. Nå, men det var egentlig bare det. Jeg tror, det er det eneste, vi har lavet her for nylig, der ikke var. Okay. Ja, for nylig, men det var i hvert fald, ja. Vi springer hurtigt. Okay. Nyheder. Ja. Lasse. Stefan. De eneste nyheder, jeg har i dag, det er fra Sherlock. Er det rigtigt? Det er to ting fra Sherlock, der skal nævnes. Ja, og der er ikke nogen af de andre ting, jeg har noget fra. Nej. Så det er så nemt. Først og fremmest, så begyndte de at filme Sherlock specialsene i går. Er det rigtigt? Og i dag, ja. Og det vil så sige mandag, for jer, der lytter, mandag, tirsdag, der er det hele sådan begyndt. I Bristol, så vil jeg kunne forstå. Nå. Så ja, I kan læse mere om det inde på Sherlockians Danmarks Facebook-side, hvor Lisa har delt nogle artikler. Men ja, de er begyndt at filme specialsene. Genialt. Som... rigtig nok, til syne af nede kommer til jul 2015, vel? 15? 15, ja, det var det. Ja, det er ret sikkert. Nu skal vi lige... Ja, men lige præcis. Nu skal jeg lige ikke sige noget forkert igen. Nej. Ja, og så... og derudover, så har Sherlock Jens Danmark, eller Lisa, også delt et link inde på vores Facebook-side, Subulok Society, hvor... om at der er en underskriftsindsamling for at få vist specialsene i biografen. Ja. Det skal I gå ind og skrive under på, fordi det kunne da egentlig være meget fedt. Ja, det kunne faktisk være ret cool. Ja. Så find underskriftsindsamlingen på enten Sherlock Hens Danmark eller på Subulok Societies Facebook-side. Inde på andres opslag, fordi vi har ikke selv slået det op. Det har hun gjort inde på siden. Så ja. Great. Det var det. Det var det, jeg havde, Lasse. Det var nyheder og fejl. Jamen, der er faktisk også en... men den er nok efterhånden ved at være en smule åbenlyst, at Jenna Coleman er med som Clara i sæson 9 af Doctor Who. Det er officielt, det er offentliggjort, at hun er. Godt nok. Men jeg er ret sikker på, at det er sådan lidt åbenlyst efter Last Christmas. Eller, ja, det virkede lidt som om, at de lagde op til det. Ja, lige præcis. Og så kom der jo også nogle artikler, og at BBC udmeldte bagefter også. Ja, hun er. Hun er med i sæson 9 og sådan noget, ikke? Fordi der gik jo meget rygter om... Vi ville bare lige være mystiske lidt, Ja, lige præcis, fordi der gik jo rygter om i løbet af sommer sidste år, at hun nok, jeg ved ikke, at karakteren døde i hvad hedder det, julespecialen, og hun så blev trædet af på den måde, ikke? Men det er jo så, spoilers, offentliggjort, at det er hun jo så ikke. Nej, lige præcis. Så det er jo også en nyhed et eller andet sted. For folk, der ikke lige fangede den. Ja. Det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Yeah. Jeg ved ikke, om der er så meget for nu sidder jeg bare her og lyder, som om jeg overhovedet ikke... Ja. Nej, jeg tror ikke, der er mere at sige. Det ville være fedt at have en jingle lige nu, vi lige kunne... Bududu, lige for rundt det her af, så vi går videre til det næste. Ja. Nå, men segways underlig. Anyway. Nytår. Ja. Lasse. Havde du en god nytårsaften? Jeg havde en rigtig, rigtig god nytårsaften med Stephanie. Vi var i Tivoli, inde og se det store festfyrværkeri. Ja, det lyder spændende. Det var det også. Vi valgte ikke at gøre noget særligt stort ud af det. Eller det var det jo sådan set. Det var noget stort for os jo, men ikke at tage på druk, eller holde fest, eller tage til fest. Vi valgte simpelthen bare at gøre det os to. Og så lavede vi noget, ja. Lavede vi en træretters middag, og hyggede os, ja. Det var fantastisk. Vi holdt nemlig også en hvad skal man sige, en kom sammen for nogle venner den 27. Og der var rimelig hæftigt, så vi tænkte, okay, det kan være, at vi måske skal skrue den en tand ned nytårsaften, så. Ja, måske lige en nytårsmål. Ja. Så vi havde en hyggelig lille stille og rolig nytårsaften, bare Stefan og jeg. Ej, hvor hyggeligt. Men hvad med dig, Stefan? Har du haft en Ja, der ville jeg gerne have været med. Altså, nej. Det har måske udlagt lidt formålet. Jeg var i svigerfamiliens skøde her til nytår. Nå. Det var jo helt, det var oppe i Hampen. Som er en lille bitte by oppe i Midtjylland. I nærheden af ingenting. Men der var faktisk mere fyrværkeri i Hampen, end der er i Vojens. Nå. I hvert fald ude i det sølvbryllupskvarter, jeg bor i herude. Hernede. Selvom det er en betydeligt større by. Så det var jo meget godt. Ja. Det var rimelig hæftigt. Der er nogle af de her jyder, der ligesom bor ude i ingenting. De, det ved jeg ikke, de skal bare have en så meget større fest nytårsaften. Jeg ved det ikke. Men der var virkelig meget. Hele dagen og hele aftenen var der bare... Ja, eksplosioner, at sige det sådan. Der var mange kanonslag, og I har ikke hørt det fra mig, men jeg er sikker på, at der var en del ulovlig fyrværkeri blandet ind i os. Men, der er som der jo som regel, det kan man ikke rigtig undgå. Ja, ikke fra min svigerfamilie, de gider ikke bruge penge på det, men mange af dem omkring i den lille landsby, der var vist noget, der var noget tysk og noget, jeg ved ikke hvad, der var blandet ind der. Det er også lige mig. Lige noget hjemmestrikket, ja. Som man siger. Så det er det var meget godt. Men hen over jul og nytår, der har jeg så modtaget et brev, ja. Her til min adresse fra en af de dejligste mennesker, jeg kender, en af mine gode veninder, ja. Fra Odense, som så faktisk er kæresten til ham, der troede vi generede Aron, bare lige for at binde det hele sammen, som egentlig lidt af min julegave. Ja. Og det er til os to, Lasse. Nå. Faktisk. Det er et fanbrev. Det er vores allerførste fanbrev. Er det rigtigt? Ja, det er. Og det er fra Nadia. Ja. Som du måske, det ved jeg ikke, om du husker, Nadia. Hun er med til Subulok Weekend 14. Det kan godt være så. Ja. Hun er en af de piger, der ser ud til at være døende over os på scenen. Nå. Ja, lige præcis. Det var der jo mange af, Stefan. Rødhåret. Ja, det ved jeg godt, desværre. Nå. Nej, men... Hun sender sig en fanbrev, og det er lidt langt, så jeg læser ikke det hele op. Nå. Men jeg tager lige nogle highlights. Lad mig høre. Ja, kære Stefan og Lasse. Ej. Ja. Det er officielt, og muligvis jeres første fanbrev. Hun starter med noget... Hun er meget glad for det, hun synes det er en fantastisk idé, og så, ja, så synes hun måske, at der er noget akavet stilhed, og en smule ukonstruktivt brug af tiden, og lidt, vi kunne godt bruge noget bedre udstyr og sådan, men hun er sikker på, at der er et stort potentiale. I forhold til udstyr, ikke også, så vil jeg faktisk lige sige, at jeg er lige ved at fikse nogle af vores optageproblemer over den kommende tid her, så podcasten vil blive bedre kvalitet over de næste par måneder. Ja, eller næste måned, cirka. Så ja, det var det, din kommentar. Vi glæder os meget til at høre det fremtidige podcast, og til at deltage i dine mange næste Superhulk weekends. Det er så rart at nørde med jer. Smiley face. Hun har nu set de første 6 sæsoner af Doctor Who. Og det er faktisk, det er... det er ikke til min ære, vil jeg sige, at hun har set dem. Eller kan man sige, det er ikke min fortjeneste. Fordi ja. da jeg lærte den at kende, der prøvede jeg at få en test i Doctor Who. Og jeg tænkte, hey, jeg startede med sæson 5 og Matt Smith, og det var super fedt, fordi det synes jeg var godt. Mm. Uden rigtig at tænke over, at hun overhovedet ikke ville kunne lide Matt Smith. Og det kan hun ikke rigtigt. Så der ødelagde jeg fuldstændig serien for hende. Hun er så efterfølgende, efter jeg flyttede, sådan rent faktisk set den fra starten. Altså fra sæson 1 af det nye. Jo. Ja, og nu er hun så nået helt op og set de første 6 sæsoner. Ej, hvor fedt. Men, David Tennant forever. Jeg vil lige citere hende om Matt Smith. Jeg hader bowties og hans fesenbrune jakke og hans hipster boyband hår. Sorry. Og hans for korte bukser. Til gengæld, Lasse, så holder hun meget af Rory, ligesom dig. Ja, det var godt. Så er der i hvert fald noget, vi kan være enige om. Ja, lige præcis. Så er der nogle andre fede ting her. Ja. Eller andre fede ting. Hun har nogle spørgsmål til os. Nå. Hun spørger, hvad skete der mellem David Tennant og Matt Smith? Hvornår og hvordan og hvorfor regenererede han? Hvad har jeg misset? Det jeg er sikker på, jeg forestiller mig, at hun har set det på Netflix. Ja. Fordi det vil forklare, fordi der er specialsene mellem sæson 4 og 5 nemlig ikke på. I hvert fald ikke på den danske Netflix. Nu Nej. Er jeg så en af de mange mennesker, der vælger at bruge den amerikanske. Og der er jeg ret sikker på, hvad The End of Time er på part 1 og 2. Jamen det mener jeg også, det er. Men på den danske, der er de bestemt ikke. Nå. Ja, så kan jeg godt. Men jeg er også på den amerikanske nu. Men ja, så det vil jeg lige, Nadia. Det er fordi i sæson 4 udkom i 2008, og sæson 5 først i 2010. Og i sæson 2009 blev der ikke rigtig filmet en decideret sæson. Men derimod 5 special afsnit. Et juleafsnit, der hedder The Next Doctor. Og så kom der Planet of the Dead og The Waters of Mars. Som by the way er måske mit yndlingsafsnit nogensinde. The Waters of Mars altså. Ja. Og så derefter kommer der et dobbelt afsnit End of Time. Part 1 og 2. Og det er altså her, at David Tennant han regenererer i slutningen. Yes. Jeg vil ikke, vi kan ikke sige, hvad der sker der. Det synes jeg, dem skal du bare prøve at finde og se. Ja. Og det vil forklare det hele, fordi det der, du er ikke den første, og du er bestemt ikke den sidste, der har det problem. Så spørger hun, hvad sker der for den nye intro og intromusik? Hvor er den kedelige i forhold til den gamle? Hun er skuffet. Er det Matt Smiths intromusik, eller snakker vi? Vi snakker ikke Capaldi nu, vel? Det er jo kun op til sæson 6. Jamen lige præcis. Ja, det tænker jeg, det må være sæson 6. Ja. Ikke er den blevet meget anderledes? Altså, jeg ved ikke, hvad der sker for den. Men det er rigtig nok, den er lidt anderledes. Den er lidt mere up to date, fordi jeg kan huske... Nå, er det ikke der, hvor de laver det der med hans ansigt med stjerner og sådan noget, eller hvad det er? Sådan noget glimmer, hvor Matt Smiths ansigt kan ses. Nej, det er vist først i sæson 7. Sæson 5 og 6. Det er bare... Jeg kan ikke huske, hvordan introen ser. Nu tænker jeg mere på musikken egentlig. Men jeg er sikker på, at det der med ansigtet først kommer i sæson 7. Og det er jo sådan en callback tilbage til de gamle sæsoner, jo, hvor at hver doktors ansigt jo kom i introsekvensen. Men selvfølgelig i sæson 1-4 i selve... udseendet, der var der både røde og orange og sådan noget farver med, var det ikke? Jo. Hvor Matt Smith, den er bare blå og grå. Ja. Det vidste jeg ikke. Det kan også være, at det er måske ikke rigtigt. Det ved sgu ikke. Men altså, den er ret anderledes i forhold. Og selve logoet ændrer sig jo også drastisk, jo. Der kan jeg bedre lide det nye, vil jeg lige sige. Ja, det kan jeg også. Altså, man kan sagtens se... Jeg synes, sæson 1-4 logoet, det er herregrimt. Fuldstændig. Men det er også 2005, ikke? Altså, når man ser nogle af de afsnit der, så tænker man også, hold det op. Har fjernsynet set sådan ud engang? Ja, det kan jeg tage. Med de der effekter og monstrene og sådan noget. Altså det, man kan godt se, at det er 2005, ikke? Ja, det kan man. Men hensyn til musikken, så synes jeg personligt, at Matt Smith-eron introsangen der er superior. Jeg synes, den kan jeg egentlig bedre lide. Jeg kan godt forstå, at man har set alle fire sæsoner i træk, og så lige pludselig så kommer der noget helt nyt. Og man så sidder der og tænker, jeg kan ikke lide det. Men man skal jo også som Dr. Who-fan være åben for forandring, fordi det sker hele tiden. Det er rigtigt. Og man kan ikke sidde tilbage med krydsede arme og tænke, nej, jeg vil ikke se mere nu. Fordi, sådan er det, Dr. Who. Jeg kan desværre ikke se andet end det, Nadia. Sådan er det bare. Ja, jeg tror, du er helt ret. Altså nu ved jeg, Vivian for eksempel, hun er ret træt af sæson 8-introen. Med de her uger og det her steampunk og sådan noget. Det synes jeg er fedt. Eller hvad det er. Jamen, altså, jeg synes egentlig også, det er fedt. Jeg synes, det er fedt ud, og jeg synes, det er dejligt anderledes. Ja. Men hun siger til gengæld, at jamen, hun ville også synes, det var fedt, hvis det ikke var fordi, at det kun gav mening i sådan to afsnit eller sådan noget af sæsonen. Ja. Der ligesom har det her viktorianske steampunk noget. Ja. Så det er ligesom som om, at det skulle give mening i forhold til sæsonen, men det har det ikke rigtig gjort. Så det er bare en drastisk ændring. Uden nogen decideret grund. Ja, det er egentlig jeg har faktisk en lille... Og det er igen den der med forandring og sådan noget, ikke? Jo, igen, jamen helt sikkert. Men jeg har faktisk en lille sådan sidenote til den der intro der. Den er faktisk skabt, fordi at der var en fan, der lagde en intro op på YouTube af hans egen version, mens vi ventede på sæson 8 ville gå i gang. Og den synes holdet, der laver Dr. Who, åbenbart var vildt fed. Den gik totalt viral og blev set 2 millioner gange. Og så kontaktede de ham personligt, ham der lavede den mock-up intro, og så spurgte de ham, jeg mener faktisk også, at han kom med, og så lavede de så den intro, så den er faktisk baseret på den mock-up intro, ham fyren fra YouTube lavede. Så det er faktisk en fan-creation. Det er rigtigt, nå, det har du hørt. Ja, jeg kan også, jeg kan huske, hvorfor han udtalte, at det var det tætteste, at nogen havde kommet på en original intro i ja. Nogensinde. Ja. Så ja, det var super, super fedt. Ja. Ja. Det var også fedt nok, at man så som fan kan egentlig bidrage på den måde. Ja, ja men lige præcis, det er super lækkert. Det er Dr. Who ellers ikke nødvendigvis så god til. De eneste fans, der får lov til at bidrage til Dr. Who normalt, det er dem, der vokser op og bliver showrunners. Ja. Præcis. Så, ja. Hvorimod at Supernatural til synlædende stater historier fra fanfictions. Ja, de seriøst, det. Men apropos, det der siger Supernatural fans i hvert fald til mig, at de har taget nogle historier fra Tumblr og sådan noget. Eller at de hiver inspiration ud i hvert fald fra den slags ting. Men de har ikke officielt udtalt det. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke kilder på det. Ja. Det må du ikke hænge mig op på. Hvis nogen hører det her og ved, at der er kilder på det, eller Island interview eller sådan noget, så send det til os, sig det til os, slå op på vores Facebook-side. Vores helt nye SVL-cast Facebook-side. Den hedder SWL-cast. Det er den hedder. Hvor I kan følge kun mig og Lasse og den her podcast. Mm. Så vi ikke spammer den rigtige side hele tiden. Det er så jeg går ind og følg den. Jeg fik lidt et ego boost, da vi fik 33 følgere sådan den dag jeg lavede siden her mandag. Fordi jeg troede kun vi havde like 4 lyttere eller sådan. Noget. Så det er dejligt. Ja, det er meget lækkert. Okay, videre. Ja. Nu vil jeg lige snakke om Supernatural. Så er hun også meget meget glad for Supernatural sæson 10. Ja. Og de har noget af deres ære tilbage der. Ja. Og hun venter også utålmodigt på Sherlock. Nå, men lad os gå ned til det vigtige. I er en, ja, nu citerer jeg bare. Ja. I er en super duo, og det bliver awesome, når det hele bliver lidt mere flydende. Smiley face. Ja. Jeg håber, vi kan snakke i en af jeres fremtidige podcasts. Jeg bliver imponeret, hvis I kan gætte min computer ud fra diskret. Kæmpe julekram til jer begge. Ja. Nadia. Tusind tak. Og et lille fint juletræ. Og det er altså håndskrevet, det hele. Er det rigtigt? Det er sgu ja, det er. Sygt, med blyant. Med blyant? Kan du gætte blyanten også? Ja. Vi kan prøve at gætte det, når vi ringer til hende på et tidspunkt, og så ser vi. Ej, det ved jeg ikke også lige meget. Jeg tror, hun har gode blyanter. Jeg tror, hun er typen, der har gode blyanter. Ved du hvad, skal vi ikke sige, at vi spiller et stykke musik nu? Det synes jeg. Det gør vi. Her er et stykke musik. Yeah. Og det var så musiknummeret i den her uge, anden uge podcast. Ja. Yeah. Tak. Okay. Tak. Så, ja, det er på tide, at jeg anbefaler noget til jer seere, lyttere. Vi har ikke seere, desværre. Nej. Ikke nu. Det kommer. Idé. Nej. Men ja, lyttere. I skal, jeg har en anbefaling til jer, og den er sådan lidt, ja, okay. Jeg vil gerne anbefale en 10 år gammel serie. Nå. Altså, hvis I den begyndte for 10 år siden, sådan cirka. Der hedder Supernatural. Så tænker I, jamen, hvad? Det har vi jo, mange af jer ser det allerede. Ja. Og jeg ved ikke, om nogen har været stoppet, da det blev lort. Her for nogle sæsoner siden. Jeg vil gerne anbefale Supernatural sæson 10, som Nadia også skrev her. Og det er faktisk helt seriøst. Fordi jeg har været en af dem, det tog meget lang tid at begynde at se serien. Men da jeg så begyndte at se den, så gik der lige en sæson-agtigt, og så var jeg fuldstændig fanget af den. Og jeg så de første 5 sæsoner, og de var fantastiske, og de var bundet perfekt sammen, og de var noget af det smukkeste stykke forfatterskab, jeg nogensinde har set. I kontinuitet og hints og foreshadowing og alt sådan noget, det var fuldstændig perfekt lavet. Og det var meget imponerende. Og så efter det, der gik det jo bare ned ad bakke, det ved vi alle sammen godt. I skal ikke prøve at benægte det, I ved, det er sandt. Men her i sæson 10, der har de virkelig... Øj, hvor har de bare hævet... Altså, de har genoplivet serien tilbage til, til den oprindelige standard. Det er simpelthen dejligt. Jamen, jeg har ikke mere at sige. Jeg vil bare gerne, hvis nogen er stoppet med at se den, så kom tilbage. Også selvom I måske er nødt til at trække jer igennem sæson 9, for lige at forstå, hvad der foregår. Jeg ved, det er hårdt, men det er værd, fordi sæson 10, der har de virkelig... Lad os ikke lige forklare dig cirka, hvad der er gået galt i serien. Okay. Okay, i sæson 1-5, der var der selvfølgelig en overordnet storyline. Yeah. Men den straks over 5 sæsoner. Yeah. Fordi det hele tog meningen, den skulle vare så lang tid. Men så ellers hvert afsnit, sådan cirka, der var der et enkeltstående monster, der ligesom, eller enkeltstående problem, der skulle løses. Mm. Og så en gang imellem vendte vi tilbage til den overordnede storyline. Sådan en typisk serie måde at gøre det. Yeah. Hvor så sæson 6, 7, 8 og 9 blev mere og mere en overordnet storyline i hver sæson, hvor verden ville ende i slutningen af sæsonen, hvis de ikke løste problemet. Og der var ikke rigtig længere tid til enkelte afsnit, nej, som ellers var det, de gjorde så godt. Så det blev bare lidt dummere og dummere for hver sæson at lave de her en sæsons plot eller storylines. Ja. Alle dør igen og igen, og bliver genoplevet igen og igen, og folk sælger deres sjæl igen og igen, og så kommer der en fjende, som er det mest farlige monsterfjende, de nogensinde har set, de ved ikke, hvordan de skal klare den, indtil de finder en løsning, og så er det sådan noget, haha, du død, haha, vi har lige dræbt 100 af dem uden problemer. Og så kommer der en ny fjende, der er uovervindelig, og så klarer de den, og så bliver det aldrig det samme igen. Det bliver nemmere, altså, alting bliver bare devalueret lynhurtigt, og det bliver med at finde på mere og mere ekstreme monstre, fordi det bliver nødt til hele tiden at overgå sig selv. Så det er, og det betyder bare, at det bliver dummere. Det bliver med at overgå, prøve at overgå sig selv på den måde. Og det bliver bare dummere og dummere, helt seriøst. Nej, det er ikke det. Men i sæson 10, der er de bare gået tilbage til den gamle charme, hvor der er et problem i hvert afsnit, der skal løses. Der er stadig sådan en overordnet storyline, som ligesom binder det hele sammen, men den er overhovedet ikke dominerende. Og det synes jeg er skønt. Det kan du godt lide. Ja, så jeg slipper billigt med min anbefaling i dag, og anbefaler noget, vi alle allerede ser. Men jeg synes, det er det værd. Og så må I savsøge mig, jeg er ligeglad. Jeg ved det, jeg ved ikke, hvad man gør. Ellers, hvis jeg absolut vil have en anden anbefaling, så spil Stronghold Crusader til computer. Det er kun til PC, det er ikke til Mac, jeg er ked af at sige det. Spil det, og så har I fået en anden anbefaling for mig. Sådan. kæft for det dårlige podcast der. Nej. Nej, Lasse, nu redder du den. Det gør jeg. Med, du har nemlig taget noget med. Det har jeg. Nu skal du høre, Stefan. Vi skal simpelthen finde ud af, hvad det er for Disney-kæledyr, du skal have. Nej. Jo. Det skal jeg. Jo, der er 9 spørgsmål. Med 3 svarmuligheder hver, yes, som det plejer. Ja, men er du klar, Stefan? Er det fra vi unge? Ja, det er det sgu. If it ain't broke, don't fix it, ikke? Lige præcis. Nå, skal vi gå i gang, Stefan? Nu skal du høre. Det første spørgsmål lyder, hvordan skal de perfekte kæledyr være? Det skal være nuttet og gøre sjov til. Desværre, Stefan, der er ikke nogen svarmulighed for det. De skal være nuttet og gøre sjov ting. Det skal beskytte mig, hvis jeg er i fare. Og det sidste er, at det skal være min bedste ven. Så hvordan skal det perfekte kæledyr være? Nuttet og gøre sjov ting. Beskytte dig, hvis du er i fare, eller skal det være din bedste ven? Jeg vil gerne, altså... Jeg kan godt lide den første, fordi så vil jeg kunne tage billedet af den og blive viral. Men det behøver jeg ikke. Nej. Jeg har det her podcast til at sige, vi har det her. Ja, lige præcis. Så jeg vil gerne have, at det bliver min bedste ven. Okay, så trykker vi min bedste ven. Ja. Så går vi videre til næste spørgsmål. Og det er godt nok lang loading tid. Nu kommer det. Er du klar til næste spørgsmål? Ja, så. Vælg en farve. Orange, blå eller hvid? Der er jeg nok nødt til at gå med blå. Blå. Det er sådan rigtig... Af så mange grunde. Sådan drenge-mandefarve. Jamen det er bare, ja. Jeg kan godt sige. Det fungerer bare. Kan du bedst lide katte eller hunde? Jeg kan lide dem begge. Katte, hunde. Jeg kan godt se en sjov historie om katte, ikke også? Ja. Bare lige, apropos. En kat på egyptisk hedder en mao. Ja. Så prøv at forestille dig, jeg forestiller mig en egypter, der er gået hen til en kat og har sagt, hey. Og så har den sagt mao. Dig, der ikke har noget. Og så hvad hedder du? Og så har den sagt mao, og så har den sagt, fair nok. Det og så er det bare, katte er verdens første pokémoner. Ja. Altså, verdens første pokémon, virkelig pokémoner. Der er ikke pokémoner i virkeligheden. Det hedder hunden på egyptisk, så wuff. Eller hvad? Nej, Lasse. Nej. Fy. Nå, Stefan, vi skal videre med spørgsmålet. Hvad er det, katte, hunde? Jeg er et hundemenneske. Ja, det er godt. Jeg tror, at de fleste er der efterhånden. Nu skal jeg selvfølgelig ikke diskriminere katte. Jeg tror, at nu skal du ikke tage... Med det tumblerfølge, vi har, så skal du ikke være sikker. Nej, undskyld. Det er ked af. Jeg kan bare personligt godt lide hunden. Jeg synes, hunden er fantastisk. Det kan jeg også godt. Jeg kan også godt lide katte, men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Ellers så... Har vi sådan en sensation igen, som vi havde sidst. Nå. Ja, det vil sige, hvad vil du... Skandale. Hvad vil du gerne... det står der. Hvad vil du gerne lave med dit kæledyr? Jeg vil have et kæledyr, som elsker naturen, og som jeg kan gå lange ture med. Jeg vil have et kæledyr, der godt kan passe sig selv, men som også elsker at være sammen med mig og min familie. Eller jeg vil have et kæledyr, der elsker at ligge på mit skød og blive nusset. Kan jeg stadigvæk få dig som kæledyr? Ja. Så må det nok være den sidste, jeg vil have et kæledyr, der elsker at ligge. Ja, det tror jeg også. Er det det? Nej, nu skal jeg lige. Hvad vil jeg gerne lave med mit dyr? Ja, den skal ligge i mit skød, for jeg kan ikke lade som om jeg går ture, og jeg gider ikke være sammen med min familie. Nej. Ligger i mit skød. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det næste spørgsmål er, hvad beskriver dig bedst? Jeg kommer tit galt afsted. Jeg kan godt være lidt fjollet. Jeg er ret mistroisk. Jeg har jo ikke nogen, de tænkte. At du er lidt fjollet. Jeg er lidt fjollet måske. Vi siger, at jeg er lidt fjollet. Vi siger, at du er lidt fjollet. Og nu kommer jeg til at trykke. Ja. Nej, sådan der. Jeg er i hvert fald ikke mistroisk. Nej, det er du ikke. Nej, det kan jeg godt være enig med dig. Det er du sgu ikke, Stefan. Tak. Hvor vil du helst bo? Hawaii, Dubai eller Brasilien? Mærkelig svarmulighed, men okay. Ja, det er sådan lidt... De er bare de alle sammen varme lande, er det ikke? Jo. Ja, det er sådan, jeg ved ikke... Så bliver det Hawaii, bare fordi... Det ved jeg ikke. Så får du højst sandsynligt Stitch eller sådan noget. Jamen, det tror jeg også, jeg gør. Det håber jeg også lidt, faktisk. Det kunne også være det vildeste kæledyr her et eller andet sted. Ja, jeg har faktisk håbet lidt på Stitch lige fra starten. Vælg et transportmiddel. Luftballon, flyvende tæppe eller rumskib. Så, Stefan, du ved godt, hvad du skal vælge, hvis du skal have Stitch. Ja, luftballon, ikke? Nej, det flyvende tæppe. Jeg kan godt lide ideen om et flyvende tæppe, ja. Men jeg føler, at et rumskib ville være til mere nytte. Det tænker jeg også. Ja, så et rumskib, tror jeg. Altså et flyvende tæppe kan sådan komme ret langt, men et rumskib kan jo komme længere på hurtigere tid. Ja, men lige præcis. Jeg kan sikkert også komme ud i rummet med et flyvende tæppe, men så dør jeg bare. Ja. Altså du kan jo helt klart komme komme meget længere. Altså, rumskibet kan alle de ting, som luftballon og flyvende tæppe kan, går ud fra. Altså, du kan selvfølgelig ikke... Ja, bare bedre og hurtigere og mere komfortabelt. Ja, lige præcis. Nå, kan du finde på at give dit kæledyr tøj på? Nej, jeg vil allerhelst give mit kæledyr et sejt halsbånd. Nej, aldrig i livet. Det er så underligt. Ja da, det er mega nuttet. Ej, det er så underligt. Så, lad være. Så skriver vi nej. Jeg kunne finde på at give den sådan nogle rensdyrhorn på til jul eller et eller andet, ikke? Fordi det ser mega grineren ud. Yeah. men ellers så nej overhovedet okay, ikke. Okay, vi siger nej. Det er simpelthen på underligt. Aldrig i livet. Det er for underligt. Aldrig i livet. Hvordan tror du, at dine veninder vil beskrive dig? De vil sige, at jeg altid er i godt humør. De vil sige, at jeg altid er der for dem. De vil sige, at jeg elsker min familie mere end noget andet. Okay, de to første er jo begge to fuldstændig sande. Ja. Lad os, hvad var den første, der glemte? Det vil sige, at jeg altid er i godt humør. Lad os bare tage den. Okay. Så vi er sikre. Mor bliver skuffet, når hun hører det. Det er sikker på, at de i hvert fald siger. Jeg tror også, de ved, at jeg altid er der for. Det tror jeg også. Nå, Stefan, skal du høre, hvilket dyr du fik? Ja, for søren. Er du klar? Det stager det, ikke? Jeg er klar. Er du klar? Jeg er klar. Skal du høre, hvad du fik? Fuldstændig klar. Skal du høre, hvad du fik? Ja. Okay. Ja. Dit Disney-kæledyr er Stitch fra Lilo og Stitch. Ja. Du er et rigtigt familiemenneske, og du vil gøre alt for dem, du elsker. Derfor er rumvæsenet Stitch dit perfekte kæledyr. I er begge lidt klodset og kommer af jer til galt af sted, men så er det godt, at I kan passe på hinanden. Hvor er det bare bullshit, det der. Det var slet ikke det, du svarede. Det er totalt bullshit. Nå, men du fik i hvert fald Stitch, Stephen. Det tror jeg godt, du kan være ret glad for. Ja. Ja, jamen, det er jeg også. Det er faktisk meget glad for. Det kan jeg godt for. Stitch minder også lidt om dig, så det er faktisk meget. Hvad fanden var det? Det var min dårligste Stitch. Dårlig impression på at være Stitch, ja. Ja, virkelig. Og Hannah betyder familie, og familie betyder, at ingen bliver efterladt. Meget smukt. Tak. Tak. Meget smukt, Lasse. Jamen, jeg har også selv skrevet det. Eller? Ja. Eller? Her i Superhulux Society er vi en Ohana. Ja, lige præcis. Ohama! Ohama! Man skal gøre det, yes. Man skal gøre det med hånden, når man siger hej. Det der, han gør. Ja. Nej. Ja, det skal jeg. Og lige øjnene. Ja, ja. Nå, ej, lad os... Stitch, det er meget godt. Mm. Er der... det har vi allerede hørt. Nu kunne det være fedt. Hvis jeg lige havde en... jeg plejer at være forholdsvis god til det med at lave overgangen fra et emne til et andet. Som for eksempel nogle gange, hvis vi lige har snakket om for eksempel Lilo og Stitch, så kunne jeg finde på at gå over til at snakke om, om juleafsnit. Ja. Og det ville jo være en meget flydende overgang, jeg ville lave der. Ja. Apropos det, juleafsnit. Ja. har du set Last Christmas? Det har jeg da. Helt bestemt. Nå ja, det ved jeg faktisk godt, du har det dumt spørgsmål. Ja. Men det kan godt være, at jeg havde vidst, at jeg havde det, så det var faktisk meget godt spørgsmål. Det er rigtigt. Ja, det er faktisk... Lytter, nu ved jeg, at Lasse har set Last Christmas. Har du set Last Christmas? Ja, det har jeg faktisk. Okay. Så har vi begge så set Last Christmas. Skal vi snakke om den så? Ja. Nej. Nej. Vi går videre. Nej, jo, selvfølgelig skal vi det. Nu skal vi lige huske at sige spoiler alert. Ja. Hvis du ikke har set Last Christmas endnu, så se lige Last Christmas. Hvis du bare lige pauser os, og så vender tilbage til podcasten, når du har set afsnittet. Ja. Ja, spoiler alert i hvert fald. Nu er det sagt. Last Christmas, Lasse. Jeg vil gerne, bare lige mens jeg husker det, sige, at jeg har et problem med afsnittet. Jeg har flere problemer, men jeg har et problem med afsnittet. Ja, julemanden var et figment af deres fantasi. Ja. Ja. Der var flere lag i drømme. Ja. Fair nok. Da de så er kommet ud af drømmene, og nu er det virkelighed, det ved vi, det får I bekræftet. Ja. Så skal kameraet da lige panorere op og lige vise os en nektarin. En clementin, ja. Et lille hyggeligt... En clementin, undskyld. Oh, fuck, det snakker jeg. En clementin. En lille hilsen. En lille... Ja. Julemanden findes måske. Ja. Men det eneste, det siger mig, at der ligger en clementin, det er, at de stadig er en drøm. Forhåbentlig ikke. Nej, men altså... Et eller andet sted, hvis man lige skulle... Du ved... Man kan jo sige... Det er sådan en juleafsnitsting, ikke også? Nu laver vi lige sådan en lille hyggelig ting til sidst, så du tænker, julemanden. Men det rent faktisk betyder, vil jo være, at de stadigvæk var en drøm, fordi ellers så... Altså. Og det er faktisk ikke en helt dårlig idé, fordi hvis Moffat fucker op, så kan han jo altid gå over og sige, kan I ikke huske den der clementin der? Ja, det er bare en drøm, altså. Det er bare... Jamen lige præcis, eller når nogen... Eller når nogen tager over for Moffat og gerne vil slette det lort, han kommer til at lave i sæson 9, så kan de bare lige sige. Så det er måske, er der nogen, der lige har plantet det bare for at have en udvej til senere, ja. Og Moffat slet ikke har tænkt over det. Fuldstændig. Ja. Ja. Så det er måske et problem, og måske en rigtig god løsning. Vi får se. Det vil i hvert fald være en Moffat-løsning. Men ja, det ved jeg ikke, det var bare lidt et problem, jeg havde. Det synes jeg. Det kan jeg godt se. Jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg tænkte, okay. Ja, okay. Og det var sådan en lille fjollet ting, ikke? Men jeg synes bare, det var sådan lidt. Jamen, det kan jeg godt se. Hvad synes du om afsnittet, Lasse? Helt ærligt, kan du huske, da vi snakkede om, hvad for et, der var mit yndlingsjuleafsnit i podcasten? Ja, og du og du ikke kunne lide nogen af dem? Ja. Jeg vil ærligt talt sige, ikke, at det her nok er den bedste. For mig. Jeg synes, den er genial. Jeg synes ærligt talt, jeg synes, det er det bedste Peter Capaldi har præsteret. Nick Frost og ideen om de her headcrabs, der inducerer drømme. Og jeg synes, det er bare lige mig. Jeg er sådan en type, der elsker Inception for eksempel. Ikke? Der er mange, der elsker Inception, men for mig er Inception også bare en af de bedste film nogensinde. Så for dem at putte det der drømmeprincip ind i Doctor Who, det synes jeg bare er genius. Jeg synes, det er genialt. Og jeg er godt klar over, det ikke er det første gang, der har været nogle drømme. Der var den der med The Dream Lord. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Ja, jeg er godt klar over det. Jeg ved det godt. Jeg kan godt lytte til mig selv. men jeg synes, det var genialt. Ærligt talt. Håndbærligt. Jeg morede mig hele vejen igennem. Og jeg synes, det var solid. Jeg synes, det holdt godt. Jeg synes, det var perfekt. Og det der med, man aldrig rigtig vidste, om det stadig var en drøm eller nej. Det synes jeg også var fantastisk. 8 ud af 10. Ja, jamen 8 ud af 10. Okay. Jeg vil sige, nu kommer jeg, som er en lille smule mere. Fordi det er jeg. Vi har kigget på Dennis Uvians kommentarer. Og der generelt er folk positive over afsnittet. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det er jeg også. Ja. Jeg er generelt positiv over for afsnittet. Jeg synes, det var super underholdende. Mm. Det var rigtig sjovt. Jeg synes, det var super sjovt. Det var rigtig sjovt. Kunne selvfølgelig ikke være andet med Nick Frost og de politisk korrekte nisser. Yeah. Det synes jeg var, jeg synes, det var morsomt. Man kan godt mærke, at Moffat, han er komedieforfatter også. Yeah. Og det gør han sikkert, det gør han godt, tror jeg. Og jeg giver den også lidt ekstra snor, fordi det er et juleafsnit. Mm. Og vi skal måske ikke skrabe helt så meget i dybden, som vi skal i et rigtigt afsnit. Men når det er sagt, så er der et par ting. Lad os høre. For det første. Jeg, hele den der runde, hvor Clara, hun er gammel. Mm. Det er åbenlyst, at det var der, for lige at få os alle sammen til at blive sådan Clara. Og sådan lidt, men det er også lidt overflødigt. Det er jo bare, det virker lidt, undskyld hvis jeg udlægger det for nogen, der lige har siddet og tænkt, det var rigtig godt. Jeg synes stadig, det er godt på trods af det her. Det, hvis vi elsker noget, så må vi også være i stand til at se det fejl. Og det er jo ikke en fejl, for jeg synes, det var fedt. Jeg kunne godt lide de følelser, det gav mig. Det lyder underligt. Nej. Men det var overflødigt. Det var ikke nødvendigt. Det var jo kun Moffats forsøg på at prøve at overgå sig selv i, hvor trist han kan være. Ja. Igen, igen, igen. Det er som om, det er en evig kamp for at få os til at føle mere. Ja. Og tænke mindre. Og det har måske også noget at gøre med, at man som siger skal sidde og undre, eller overveje, om Clara så overhovedet er med i sæson 9. Ikke? Fordi det ville have været en fin afslutning for hende som karakter, at han efterlader hende som gammel. Ikke? Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Det vil sige, man kan ikke lade med at tænke, at hele det her med, at hun forlader serien, hun forlader måske ikke serien alligevel, vent og se. Ja, lige præcis. Det har måske været totalt, altså måske endda helt, men man kan ikke lade med at tænke, at det har været planlagt. Ja, lige præcis. Men når man begynder at lave den slags stunts for at få flere følelser frem i en serie, så er det bare sådan lidt, what, hvad? Det ved jeg ikke. Men det er fair nok. Ja, vi skulle gerne være lidt triste, fordi Hvad er en Moffat-sæson, hvis vi ikke bliver triste på et eller andet tidspunkt? Ja, det er det. Ja. Så er et par andre ting. Og det er det også noget, jeg har snakket med andre om. Og de har hjulpet mig lidt med at komme i tanke om ting, der er galt. Mennesker, der er måske endda mere kritiske end jeg. eller bare ting, jeg ikke har tænkt over, fordi jeg var lidt træt af at se det. Der var fx det her spørgsmål. Nu Clara, da alle var kommet ud af deres drøm, så skulle Clara ud af endnu et lag drøm. Ja. Men hvad med de andre? Ja. Skulle det måske ikke også stille det? Ja. Eller var de andre, der var inde i drømmen, var de figmenter af Claras fantasi, eller var de også rigtige mennesker, for det virkede det lidt som. Det var lidt pointen, at det var rigtige mennesker. Ja, det tror jeg også, det var. Men det virker usandsynligt, at de ikke havde et lag krabbe mere. Ja. I virkeligheden, og dem har Dr. Myers lidt med, I don't care, omkring. Så de er sandsynligvis døde nu. Hvis vi skal antage, at afsnittets logik var bare en smule fast. Ja. Derudover, hvor kom drømmekrabberne fra? Hvordan kan vi være sikre på, at der ikke er flere af dem? Skal vi overhovedet ikke tænke på det? Selvfølgelig skal vi det. Var der kun lige 5 drømmekrabber? Nej, og jeg er ret sikker på, at det var jo en race i sig selv. Jamen lige præcis, for hvis de har prøvet at invadere jorden, så virker det bare lidt meget lille indsats umiddelbart. Men jeg tror næsten lige så dårlig en indsats som kuberne. Ja, men jeg tror ikke så meget, at de decideret prøvede at invadere jorden. Jeg tror bare, at de prøvede at... Nu fik vi selvfølgelig ikke noget baggrundshistorie, som du selv siger. Men det virkede bare som om, at de prøvede at overleve. Du ved, det er jo sådan, de spiser. Det er sådan, de lever. Men jeg tror, vi vender tilbage til dem på et tidspunkt. Det er jeg ret sikker på. Også fordi det er en god ting at have. Fordi hvis, som sagt før, hvis han fucker noget op, nej, men de var bare under indflydelse af drømmekrabberne. Ja, lige præcis. Det er de nye de der doppelgængere. Ja, lige præcis. Ja, det er måske den nye Deus Ex Machina på den måde. Ja. Men ja, men det ved jeg ikke. Det synes jeg bare var sådan lidt. Jeg føler lidt, der er 4 mennesker, der døde i det juleafsnit, som ingen af os tænker på. Men jeg tror ærligt talt ikke, at vi kommer tilbage til dem. De 4 mennesker. Nej, det tror jeg da ikke. Fordi det virker usandsynligt. Det virker som om, de er slut. Man så jo også, da de vågnede op de forskellige steder. Men jeg kan godt se, hvad du mener med, hvis Clara skulle igennem en til, hvorfor skulle de andre så ikke? Clara vågnede jo også op, altså. Ja, lige præcis. Og doktoren gjorde det jo også 2 gange. Ja, men lige præcis. Så hvorfor skulle det... Det virker lidt som om, at de har nok ikke overlevet der. Ja. Ja. Men det var da godt, vi lærte at holde af dem i løbet af afsnittet. Yes. Det er jeg da glad for. Det var godt, at vi fandt ud af, at de var karakterer med en baggrund og sådan noget. Ja. Ja. Det er altid noget. Nå. så vi kunne være lidt mere ligeglade med dem, når de døde. Men udover det, så var det et skide godt afsnit, og egentlig veludført. Mm. Godt skrevet, altså, bortset fra de her ting her. Men en god dialog, og Capaldi var sjov, og Capaldi var fantastisk, og Clara var god. Og jeg er overordnet også glad for juleafsnittet. Jeg synes, godt. Det var godt. Det er glad for. Det er ikke mit yndlings. Men det er bestemt langt fra det værste juleafsnit. Det er godt. Det er glad for. Så det er... Ja. Men, det synes jeg. Ja, og Nick Frost, selvfølgelig. Ja, lige præcis. Men det var nærmest også derfor, at jeg tænkte, at jeg lige ville spørge på Daniel Sovians, fordi det kan da ikke være rigtigt, det kun var mig, der synes, det var... eller hvad hedder det, genialt. Men som du også selv siger jo, så generelt synes folk jo, det er positivt, eller at er positivt omkring afsnit. Det synes jeg også. Det kan jeg også godt forstå. Så nu skal vi bare have folk med på Love and Monsters, så kører den. Nå, ved du hvad? Jeg synes, vi har... tiden drøner derude af, Lasse. Ja, det gør den sgu. Vi er nødt til at ringe til et medlem. Hej, Michael. Ja, hey. Hey. Hej, det er, hvis du bliver totalt overrasket, så snakker du med Stefan og Lasse. Jamen det er... Jeg er på Twitter, så... Jamen det tænkte jeg nemlig nok. Fedt, mand. Kan du se, Lasse? Jeg callede det. Ja, du gjorde. Ja, jeg gjorde. Jeg er så klog. Hej, Michael. Hej. Velkommen til SVL-cast. Du er med i vores første podcast i 2015. Yay. Jeg elsker din entusiasme. Det er det, vi leder efter. Jeg er så begejstret, Michael. Ja. Wow. Og de ringede til mig. Godt nytår, Michael. Jo, det er det med. Godt nytår. Havde du godt nytår? Ja, jeg var sammen med familien, så det blev ikke lige det vildeste. Så altså, det var begrænset godt. Ja. Ja. Men nu klarer det. Ja, jeg blev ret fuld i min svigerfamilie der til nytår. På rødvin, så det var... Jeg så billedet, ja. Jeg hyggede. Det var en fest. Nej, men du, Michael, jeg antager, at du har set Last Christmas? Ja, ja. Ja, ja. Michael, vil du ikke fortælle os, hvad du synes om Last Christmas? Nu skal vi se. Hvor skal vi starte? Nu skal vi se, hvad side han er på. Skal vi starte med at spørge, om det var hot eller not? Den var okay. Jeg tænker bare, er det ikke blevet set før? Jo, lige på. Det er det nemlig. Fordi det er sådan et... du tager doktoren, og så smider du ham ind i Inception. Blandet med Aliens og Half-Life. Ja. Det er ikke engang løgn. Det er ikke engang løgn. Det er så præcis. Vi tænker selvfølgelig på Dreamlord-afsnittet. Hvad er det hedder? Det er jeg ikke husk. Amy's Choice, lige præcis. Og det kan jeg kun huske på grund af Chameleon Socket. Ja, det er ikke engang løgn. Det er også rigtigt. Michael, må jeg spørge dig om noget? Ja, endelig. Vi har lige snakket om det, Lasse og jeg. Og nu skal vi lige høre, hvad du tænker om det her. Fordi da Clara og alle de andre var vågnet, der viste sig jo at være et lag mere af Claras drøm. Er det så ikke sikkert at antage, at de fire andre også havde et lag mere? Og de så ligger et eller andet sted og dør, mens Clara og doktor lige så lidt... Præcis. Præcis. Ja. Den fangede jeg også op på. Jeg er lidt bekymret for, at de bare render rundt og laver deres egen ting, mens fire uskyldige lige langsomt, men sikkert er ved at blive myrdet. Ja, men det er også, hvad jeg tænkte. Se, Lasse, det er ikke kun mig. Så... Ja, det, men var vi underholdt af afsnittet, Michael? Må jeg spørge dig om det? Ja, fordi der var nogle twists, som jeg ligesom doktoren bankede mig over oven i hovedet, at jeg ikke har set komme. Ja, det står For eksempel, hvem patienterne virkelig var. Den havde jeg... Ja. Det havde jeg heller ikke, det var jeg godt. Nej. Den havde jeg sgu. Men... Og så selvfølgelig, at dotteren kalder det for det obvious. Det er sådan lidt, gud, hvad det der røver, det ved du da også godt. Ja. Nå, det er så... Sådan er det jo altid. Det var aldrig nogensinde fucking obvious. Arrogant bastard. Ja. Se, hvad jeg også tænkte på, Michael. Nu skal vi lige se, om jeg kan fortsætte med at få ret. Ja. Den her julemanden var jo kun med i fantasien. Ja. Ja. Og han blev med at snakke om hans skide klementiner. Og i slutningen af afsnittet, så pander jeg lige ind og ser en clementin ligge og se rigtig julet ud, efter de kom ud af drømmen. Ja. Tyder det ikke lidt på, at det stadigvæk er en drøm? Er det ikke det eneste, det teknisk set kunne betyde? Hvis det så viser sig at være rigtigt, så ved jeg bare, der kommer til at blive ramaskrig over hele verden. Ja, fordi det virker lidt, altså Lasse han sagde det godt. Lasse, sig hvad du sagde om det. Nu vil jeg ikke tage alle talen fra dig. Nej, nu skal du høre, Michael. Det er fordi, at jeg tænker på, lad os nu sige, at det stadig er en drøm, ikke? Ja. Og det gør jo så, at Stephen Moffat, eller Moffat, til hver en tid kan sige, at, nå jo, men kan I huske Clementinen i Last Christmas? Ja, bare roligt. Hele sæsonen I har bare været en drøm. Altså, at han ligesom planter den der for, som sådan beskyttelse. Ikke beskyttelse, det er godt, at han allerede har en historie omkring den der Clementine. Der er så mange, der har hans hoved på et spyd, hvis det viser sig at være hans plan. Jeg synes, det kunne være sådan, hans, når han fucker sæson 9 op, så kunne det være sådan, ah okay, det blev folk ikke glade for. Jeg kan godt lide, du siger når. Jamen, vi kan jo lige så godt, altså. Det havde vi ligesom regnet med, godt. Hvornår har Moffat sidst lavet noget original, tænker jeg? Jeg så på Last Christmas, og tænkte jeg, hvornår har Moffat sidst lavet noget originalt? Det er sgu svært at sige. Jeg har ikke set, det er alt for længe siden, jeg har set Moffat-sæsonerne, til at jeg ville kunne svare på det spørgsmål på en kvalificeret måde. Jeg antager, du har ret, Michael. Men ja, han bliver ved med at tage ind, han tager ting fra de tidligere sæsoner, og gør dem mere moderne. Hvad nu hvis Clementine, det er deres dream totem? Ja, som Inception. Ja. Så hvis clementinen smager godt, så er det ikke. Ej, det er skidt. Jeg kan godt lide Nick Frost som julemand. Ja, jeg, man kan i hvert fald enige. Altså. Jeg er fan af Cornetto-trilogien, så... Ja, men hvis man ikke er fan af Cornetto-trilogien, så er man jo en Cornetto, altså, jeg ved det ikke. Så er man en af de Cornetto, der ikke smager særlig godt. Ja, lige præcis. Som den med pistache, eller hvad? Nej, den smager sindssygt godt. Jeg ved, jeg har ikke lige pistache. Sorry, det er rigtigt. Så kan jeg godt forstå. Så kan jeg godt. Jeg elsker pistache is. Jeg synes, det er det mest lækreste is, der findes. Jeg har kun smagt én Cornetto, og det er den originale, tror jeg. Ja, den der blå her med chokoladestykkerne. Så jeg kan faktisk ikke udtale mig om det. Jeg forestiller mig, at den røde, den ville smage lidt dårligt. Er der en rød? Ja, men den er... Det er med jordbær. Jamen, det er også underligt. Jordbær smager sgu da sindssygt. Jordbær is smager sindssygt godt. Okay, jeg er ude, hvor ikke kan bunde her. Vi stopper bare. Ikke mere Cornetto. men Nick Frost, han er sjov. Og afsnittet var sjovt. Ja. Afsnittet var lidt sjovt. Jeg grinte. Ja, det var sjovt. Jeg uddelegerer arbejdet. Det synes jeg, det var en fed joke. Og han er på, på mobilen. Hvad tror du, jeg laver? Jeg uddelegerer arbejdet. Altså, jeg synes, det er sjovt. Den sjoveste for mig var den der med, at der er ham, storspiseren, der siger, at det er ligesom de der krabber fra Facehuggers, fra Alien. Er der en film, der hedder Alien, så kan jeg da godt forstå, at I blev med at invadere i morgen. Yeah. Det var egentlig bedre. Ja, det er meget interessant, meget, meget, meget sjov meta-kommentar. Det er sjældent, jeg griner af ting, faktisk. Jeg kan godt lide underteksterne også, for en gang skyld. Jeg er en af dem, der går meget op i undertekster og alt muligt. Jeg tror ikke udtrykket, hold kæft, Jule, er blevet brugt i Dr. Who før. Hvor godt. Det er ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Det er nødt til at blive en ting, Lasse. Hold kæft, Jule. Hold kæft, Jule. Vi har også så mange medlemmer, der hedder Julie. Det kan jeg bare begynde at sige. Kæft, Jule. Hold kæft, Jule. Nej. Hashtag mums. Apropos hashtag mums, ikke også? Oh, nej, efter vi tweetede med hashtag mums, så blev vi retweetet af sådan en engelsk mor-twitter, der tweeter sådan ting om at være mor og alle sådan nogle mom-ting. Så vi skrev hashtag mums, og så er de bare retweetet det automatisk eller et eller andet, jeg ved det ikke. Nej. Så det er virkelig sjovt. Og det er bare, jeg tweetede bare et eller andet med vores nye afsnit af podcasten, så hashtag moms. Det er derfor, vi har fået så mange likes på Facebook lige pludselig. Det er sgu da alle de der mødre. Det er bare mødre fra England. Ja, engelske mødre. Ja. Ej, var det var sjovt. Det var lidt sjovt. Ja. Nej, men Michael, må jeg spørge dig noget? Ja. Michael, jeg antager, at du lytter til vores podcast. Jeg er ikke kommet i gang med den endnu. Undskyld. Nej, ved du hvad, vi gider ikke snakke mere med, det er en lille ting, der er på min to-do-list, jeg har en bookmark, der er alt muligt. Ja, okay, godt nok. Hvis du sidder i den her samtale lige nu og tænker, det her det er kraftedme dumt, så lad være med at lytte, fordi det her det er sådan alle vores podcast lyd. Ja. Nå, må jeg spørge dig noget, Michael? Det var faktisk et helt andet ting, jeg ville spørge dig om før. Michael, du var til Sobulok Weekend 13, det var jeg. Ja, og til Fall Edition. Ja, jeg er decideret veteran. Jeg ved det godt. Vi skal lige tage lytterne lige ved det, ikke? Ja, fast installment. Lige præcis. Michael, hvad for et var det bedste til Zoolog Weekend? Be honest. Den er svær. Ja, det ved jeg godt. De var alle sammen meget gode. Eller meget dårlige. Prøv faktisk, det må det nok være Fall Edition. Men jeg kan ikke rigtig sige, hvorfor. Nej. Der tror jeg, vi kom sådan ind i sådan rigtigt, en rigtig groove, som man siger. Ja. Mm. At nu var der styr på det. Nu vidste vi, hvordan det skulle gøres. Så skulle du have været med bag scenerne. Der var ingen, der egentlig ville lade. Nej. Det ved jeg godt. Så godt kender jeg det, ved. Ja. Men det er meget godt, det virker som om, at vi ved, hvad vi laver. Ej, jeg synes, vi følte, vi havde styr på det her til 14, i hvert fald. Ja. Det er men også det er meget, meget dårligt hue, ikke? Ja, det er det faktisk. Og så synes som om, man ved, hvad man laver. Ja, hold on tight and pretend it's a plan. så ja, det er cirka sådan, vi laver Superhuller i weekend. Men ja. It's a thing, respect the thing. Og så et andet spørgsmål, jeg plejer at stille til folk, eller som jeg nogle gange har stillet, det er, hvad var dit yndlingsmoment i Super Hulk Weekend 14? Bare fordi det var den sidste, så den er mest i friske ukommelsen. Den vi lige har haft? Ja. Ja. Jeg kan godt lide, hvor I, I har den der skuespil, I laver på scenen. Ja. Og så er der en eller anden ude til, til højre for jer, der skriger, du ligner en narkoluder. Og der er ikke nogen af jer, der lægger mærke til det. Nej, jeg har overhovedet ikke hørt det. Det er så fedt. Ja, så vidt jeg husker, så er du i, i det der make-up. Ja, det kan jeg forestille mig. Ej, det har jeg slet ikke hørt. Ej, hvor godt. Og hele, hele siden ude til ude siden, de er bare ved at flække grin, og I har ikke lagt mærke til noget. Det var så perfekt. Ej, ved vi hvem, der råbte? Du kan sikkert spørge Lars, fordi han, han sidder ved siden af hende. Okay, jeg spørger Lars. Så må du. Vi spørger Lars. Ja, vi spørger altid Lars. Okay, Lasse, har du noget, du gerne vil spørge, spørge Michael? Nej. Eller med mindre du tænker, it's time. Jamen, det er mit cue til at give dig den. Nå, så ved jeg godt, hvad jeg vil spørge om, Michael. Michael, jeg går ud fra, at du sidder med en laptop. Ja. Ja. Med diskdrev, har jeg ret? Ja. Ja, okay. Jamen, Michael, så skal vi bare bede dig om at trykke dit diskdrev ud. Så skal vi nemlig prøve at gætte ud for lyden fra diskdrevet, hvilken slags computer du har. Eller ikke hvilken slags, men hvilket mærke computer du har. Okay. Det vil også hjælpe, hvis mikrofonen lige var forholdsvis, i hvert fald så vi kan høre det, ikke? Ja, men I må kunne høre det meste af det, fordi det er... Okay, vi er meget stille. Øjeblik. Vi er stille. Jeg er lige kommet til at tage den ind og ud igen. Nu er det lige med snart, men nu prøver jeg lige. Okay. Det var en god lyd. Den kunne jeg godt lide. Ja, den var tydelig. Det var den. Det var meget crisp. Meget crisp diskdrev. Det var ikke en af de der bløde Packard Bell ting. Nej. Nej, det er sgu ikke. Nej. Åh, det er svært. Vil du gætte først, Stephen? Det gør jeg sidst. Ja, det er faktisk rigtigt. Så må det være min svar. Hvad er det, den hedder, den der? Det er en, det er de der, sorte, det er sort, det er de der sorte, meget firkantede ting, ja, ligesom dem, man har på skoler. Det er laptops for det meste, firkantede og sorte. Det der, hvad fanden er mærket? Lad os vide for en, hvad jeg snakker om. De der, der har den der røde, musetænger på midten af tastaturet. Jeg ved godt, hvad du snakker om. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Eller som min gamle matematiklærer kaldte den, klitorisknappen. Klitorisknappen. Det kaldte vi matematiklærer i gymnasiet, det var meget sjovt. Hvad fanden? Kender du de computer? Det gør du sikkert, for du sidder ved en, haha. Er de der, hvor der er sådan en lille rød knap inde på midten af tastaturet, ja, så man kan køre på med fingeren. Jeg har aldrig forstået, hvad den var til. Jamen, det er til at styre musen, hvis man ikke lige kan blive at bruge touchpad. Det er en årsag. Men hvad fanden er det? Det er ikke IBM, er det? Det kan faktisk godt være. Kunne det være? Ved jeg Jeg ved, hvad det er for en, jeg tænker på. Men nu siger vi, det er en IBM, fordi jeg ikke kan huske det rigtige navn. Eller er det Lenovo? Nej, det er ikke Lenovo. Ja, det er det. Nej, det er vi siger. Ja, vi prøver at sige. Jeg siger IBM, tror jeg. Og hvad siger du, Lasse? Jamen, Michael, han virker, som om han er sådan meget fremme med sin teknologi. Så jeg tror mere, det er sådan en... jeg tror ikke, det er en Alienware, fordi den er måske ikke så... Det er måske mere til, til gaming som sådan, og du virker ikke som sådan en gamer-type, Michael. Du virker mere som sådan en, jeg tror det er en rigtig kraftig HP-laptop. Ja, det er en HP. God bud. Ja, lad os høre det, Michael. Hvad det er ikke rigtigt. Det er en Toshiba. Nå for satan. En Toshiba. Oh. Ja, jeg har aldrig gættet. Selvfølgelig er det en Toshiba. Er det sort? Ja, det er den faktisk. Ja! du får ikke nogen point der, Stephen. Nej, det er okay. Har den en klitorisk knap? Nej, det har den faktisk ikke. Nå, okay. Det er fair nok. Det er også kun... Jeg finder ud af, jeg tænker på Lenovo ThinkPad. Det er dem, jeg tænker på. Ja, okay. Ja, det er dem, jeg tænker på. Jeg skal godt til at skifte den her ud. Den er 3 år gammel allerede. Så skal han HP, ikke? Det ved jeg sgu ikke. HP'er, de går i bare i stykker, som det er som at prikke til en lort med en pind, altså. Det kan ikke nogen mening, men... For meget visuelt, det der. Det er en af de bedste danske udtryk, jeg har hørt. Du kan ikke prikke til en lort, uden at ødelægge begge dele. Ja, lige præcis. Det var den, jeg prøvede at se, om jeg ikke kunne dreje ind til fornærmelse af HP. Jeg kan ikke lide HP-computere. Deres skærme, de går bare i stykker lige pludselig. Altså. Så ligesom iPhone, eller hvad? Jamen lidt. Jamen, det er sådan noget med, jeg tror alle mine venner, der har en HP, de har oplevet, at der bare er sådan en lang streg ned gennem skærmen af pixels, der bare er døde. Bare sådan en lille tynd streg ned gennem skærmen af døde pixels. Uden grund. Det sker bare ved HP-computere. Det er heller ikke så tit, man ser en HP-laptop længere. Nu synes jeg, alle har Acer eller Asus-computer. Jamen det... Eller ja. MacBooks for den sags skyld. Stefan. Ja, det er rigtigt. Nå, men Michael, har du noget, du gerne vil sige til os? Jeg kunne virkelig godt... Inden vi slutter. Jeg kunne virkelig godt lide, jeg så en liste over de 5 bedste ting fra Last Christmas. En af dem, det var... Santa Claus is a brony. I've got 3 words, Sarah. Don't make me use them. My little pony. Det er ikke andet løgn. Men jeg ved ikke, altså, det ved jeg ikke. Betyder det, at han er brony, eller? Så. Jeg ved det ikke, altså. Nu skal man tænke på hendes alder. Hun har garanteret været lille pige i 80'erne. Hun har garanteret fået de normale legetøj, du ved, den der store hest og nogen der. Ja, før det blev sært, ikke? Hov. Så det var det der, nu fornærmede vi nogen, Lasse. Det var dig, Stefan, du skal ikke sige til mig. Jeg gjorde ikke noget. du er hurtig til at skrive det ud, hva'? Jeg stod bag dig i Moffat-skandalen, Lasse. Jeg er My Little Pony, altså. Hvor er det fjollet. Nej, Lasse, nu skal du lige holde op. Venskab er magi, okay? Venskab er ren magi. Skal jeg hele den sag? Okay, undskyld, så blev vi lige... Så blev vi lige brony. Sat på plads der. Brony punched. Ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det her, det er det dummeste podcast længe. Og hvor er det godt. Michael, mange tak, fordi du snakkede med. Og mange tak, fordi du begynder at lytte med. Ja, ja. Det skal vi til. Ups. Lige præcis. Og så glæder vi os til at se dig til Subutok Weekend 15. Ja, hvornår er det egentlig lige det, vil jeg være? Jeg er ved at prøve at stykke et kostym sammen. Ja, vi prøver at finde på en dato lige i øjeblikket. Men det er her i foråret, det vil sige før juni. Før juni? Før juni. vi arbejder på en dato. Jeg åbner bare hele min kalender, okay, indtil sommerferien. Det kunne man. Jamen, lad være med det. Ja, gør det. Det er godt. Michael, tak fordi du snakkede med. Vi snakkes ved lige pludselig, og så ses vi til... Ja, tak fordi I gad have mig. Altid. Ja, selvfølgelig. Hvad siger man? Guds godt. Moin. Moin. Jeg ved ikke. Ja. Hej, Michael. Moin, har du mori, oin. Så, det tænkte jeg, det var tidspunktet at slutte den samtale. Ja. Nå, Lasse. Så, Steven. Det var sådan set, nu har vi overstået alle de der ting, vi plejer at have med. Ja. Og det betyder, at vi er meget tæt på at skulle sige farvel for i dag. Ja. Men vi skal lige snakke om en enkelt ting først. Det skal vi. Vi skal nemlig lige tease lidt for det nye år i Super Bowl. Ja, lige præcis. Som vi ellers mere kalder det. Hashtag SVL15. Fordi alle ting ser sejret ud, hvis vi sætter et hashtag foran. Gør det ikke? Nu om dagen gør det lidt. Ja. Ja, altså du på Instagram, Lasse, du kan ikke se dig god for, eller fri for hashtags. Nej, det kan jeg. Jeg ved ikke, om du bruger dem faktisk, det ved ikke. Gør du det? Jamen, jeg bruger Instagram eller hashtag. Hashtags? Jeg bruger rigtig mange hashtags, men det er mere sådan nogle, jeg selv opfinder, som kun mig, der skriver. ja, det forstår jeg godt. Sådan nogle mærkelige lange nogle, skal... som man ikke kan læse, medmindre man copy-paster det, og så selv laver mellemrum imellem ordene. Jeg kan godt. Ja, det ved jeg godt. Du er også meget klog, Stine. Mange tak. Det var bare det, jeg ville høre. Ja. Nej, men i Superlok 15. Det vi skal sige, folkens, det er, at vi holder Superlok weekend her i foråret-ish, som vi også lige sagde til Michael. Ja. I hvert fald før juni. Vi vil gerne have jer til at deltage inde på vores Subhuler Societies Facebook-side, fordi der har vi nemlig spurgt jer, hvornår I synes, det er en god idé at holde det. Og det er fordi, at vi ved, at der er eksamener, og vi ved, at der er alle mulige andre cons, som ikke er lige så gode, men som en eller anden årsag nogle gange gerne vil til. Og vi vil gerne prøve at finde en dato, hvor vi ikke er i vejen for noget andet, fordi vi gider ikke være dem, der står i vejen. Nej. Vi vil gerne... vi er her for jer. Vi er her ikke for os selv. Det er præcis Ohana, ikke også? Lige præcis. Ja. Så vi vil faktisk bare gerne have, hvornår I... Vi vil gerne høre, hvornår I gerne vil have det. Så, men en gang før juni regner vi med, fordi det er et godt tidspunkt. Og det vil sige, at i april, maj, eller... Måske marts, april, maj, ja. Det ved jeg ikke. Men noget, den siger. Bare lige snart, ikke? Gå lige ind på Facebook-siden og deltage i debatten. Sig, hvilke weekender I ved, der er lukket, og hvilke I ved, der er fri og sådan noget. Det vil være lækkert. Mange tak. I er skøntastiske. Så skal vi nok give jer en dato hurtigst muligt. Når det er sagt, så er vores hjemmeside også meget tæt på. Snart at være funktionel. Vi har vores dygtige tekniker Kasper C., der arbejder som en... Noget, der arbejder hårdt på at... Og få den færdig til jer, så I kan tilmelde jer online og tilmelde arrangementer og alt sådan noget. Og det bliver også skide godt. Praktiske ting, ja. Ja, lige præcis. Alt det her praktiske noget. Så ja. Og så har vi selvfølgelig et par andre ting til resten af året, vi også lige planlægger lidt. Yeah. Men det hører I mere om, når vi ved lidt mere, fordi jeg vil ikke love jer noget lige nu, vi ikke kan holde. Nej. Vi ved, der bliver noget juleshow. Der bliver noget jul. Der bliver noget julefrokost, et eller andet. Ja, lige det ses. Og det bliver skide godt, Lasse. Ja, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det gør det sgu. Mm, det gør det. Der har vi allerede fantastiske planer. Eller jeg har i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg har delt meget. Har jeg det, Lasse? Lidt. Har du læst noget med... Ja, der. Jeg har læst dine dokumenter i hvert fald, så jeg ved lidt, hvad du tænker. Det bliver ret godt, tror jeg. Jeg tror, vi har nogle ret fede ting på vej. Og så, som en anden ting, kære lytter, så nu hvor vi har vores egen Facebook-side, så vil vi gerne bede jer om at gøre noget for os. Eller, det ved jeg ikke, om man kan sige. Vi vil gerne, vi har selvfølgelig planlagt en lang række podcasts fra nu af og til senere på året. Jeg ved ikke, men det er i hvert fald planlagt forholdsvis, hvad vi skal snakke med afsnittene. Mm. Men på et eller andet tidspunkt løber vi tør for alle de mange, mange idéer, vi selv har. Og vi vil faktisk gerne høre jer, jeres holdning, hvad nogle emner. Så hvis I er inde på vores Facebook-side, SVLcast, vil lige lave et opslag, lige skrive til os, hey, jeg synes det kunne være fedt, hvis I snakkede lidt om... det her. Om det her, ja. Eller om Hobbiten, eller om lav på steg, eller et eller andet. Ja. Så skriv det, sig lige, hey, jeg kunne tænke mig at høre jer snakke om det her. Men du kan også bare skrive, hey, jeres podcast er pisse godt. Ja. Det er rart. Vi bliver glade for ros. Vores egoer, det flyver. Men du må også gerne skrive, hvad lavede I? Mm. De sidste 10 minutter i det første januar afsnit, ikke også? Hvad lavede I? Det må jeg også gerne skrive. Du må gerne skrive, hvis der er noget, der ikke var godt. Ja. Så retter vi på det. Det gør vi. Fordi vi er Ohana. Og Ohana betyder familie, og familie betyder, at ingen bliver efterladt. Jeg tror, det var alt for i dag. Ja. Men lige måde, siger du. Ja. Lige måde, jeg ved ikke, hvad. Jeg tror, det er alt for i dag. Lige måde, siger du. Og jeg lavede den klassiske, da jeg var i biografen og se Hobbiten her for nylig. Ja. Og der, hvor hende, pigen bag disken, hun sagde, god fornøjelse. Og jeg sagde, lige måde. Ja. Den er også rigtig. Men de gør det også, når de står i døren og river billetten af. God fornøjelse. I lige måde. Nå nej. Eller hvis man, eller når de serverer mad på en restaurant, så lidt velbekomme og sådan, ja, i lige måde, ikke? Og så, ja. Nej. Og så prøver man at redde den med i lige måde, hvad snakker jeg om? Ja. Det er selvfølgelig, hvor er jeg fjollet? Jeg har faktisk også prøvet. Man skal bare gå væk. Jeg har også prøvet nede i Netto at sige god arbejdsløs, og så har de sagt i lige måde, og så de kiggede sådan lidt. Det er godt. Og så kunne man godt se på dem, at nu var det ude. De kunne ikke trække den tilbage, så begyndte bare at gå. Jeg tænkte, så. Kan I lære det? Ja. Det sker også for jer. Lige præcis. Nå, hvor er det godt. Nå. Jeg kan meget godt lide, at du siger god arbejdsløs til Netto. Altså. Det kan jeg sige, det er god arbejdsløs til alle, når jeg handler derfra. Ja, hyggeligt. Ja. Du er også sådan en, der du er en god kunde, er det ikke? Jo, jeg er sådan en, der siger god jul og godt nytår og god weekend og sådan noget. Hele tiden. Jamen lige præcis. Det er også. Jeg Jeg pryder mig af at være en behagelig kunde og betjene. Ja. Og sige hej til buschaufføren, når man kommer ind i bussen og sådan noget. Det gør jeg også. Det gør jeg også, men det bliver altid lidt akavet. Jeg er aldrig rigtig... Jeg hører altid musik, ikke også? Nå ja. Når jeg går ind. Hej! Og så er jeg ikke sikker på, om jeg får sagt sådan noget. Hej. Yeah. Eller hej. Yeah. Eller hej. Eller jeg ved ikke. Eller bare hej. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg rent faktisk fik sagt noget. Fordi hvis jeg nu... det bliver langt. Nu kommer vi ud på et sidespor. Ja, det er lige meget. Har du noget andet at lave, end at lytte til det her, kære lytter? Det ved jeg ikke. Hvis du har, så bare stop nu. Vi har ikke mere vigtigt at sige. Nej. Men du kan også bare lytte for at høre min historie her. Om morgenen, ikke også? Ja. Nu bor jeg jo alene. Det gør du. Jeg møder ikke min udlejer her om morgenen eller noget. Fordi jeg står op, og så går jeg måske i bad, og så tager jeg afsted. Så kommer jeg ikke så meget ud af resten af huset. Nej. Så vågner man op. Man vågner ikke op og kysser nogen, eller siger godmorgen til nogen. Eller, så man snakker ikke hele morgenen. Nej. Som regel, og så går man op til busstoppestedet med musik i ørerne, ikke? Og så står man der i kulden og trækker kold luft ind og et eller andet. Så er det bare ikke sikkert, at man har nogen stemme, når man så endelig skal tale første gang. Yeah. Og så bliver der sådan, et eller andet. Yeah. Fordi så er man, det der morgenstemme der, ikke? Også, det er bare det klammeste. Fuldstændig. Altså jeg har arbejdet for ikke at have morgenstemme, nu hvor vi skulle optage, fordi jeg stod op klokken for 2 timer siden. Og det er så. Og snakke lidt med dig selv. 3 timer siden nu. Ja, lige præcis, og drukket en masse, og sådan, altså yeah. Vand og juice og sådan noget, ikke? Jeg har nogenlunde det samme problem. Hvis min stemme har været inaktiv i et par timer, så det første ord, der kommer ud, det bliver sådan, hæ, du ved, den der, som om stemmen er gået i overgang igen, ikke? Hvis jeg ikke har brugt min stemme i sådan 3 timer, hej. Ja, lige præcis, jeg kender det godt. Ja. Jeg har det præcis samme måde. Så også, når jeg så kommer i skole der om morgenen, og så skal jeg snakke, så bliver det rigtig skidt. Ja. Og min studiegruppe og jeg, vi er relentless i at jage hinanden for ting, vi gør forkert. Altså. Det er frygteligt. Ja. Nå, det kunne være, vi skulle... Det er en lang historie. Det kigger jeg på en anden gang. Ja. Men hey, hvis der er et eller andet, I synes, kunne være interessant at snakke om, og det behøver ikke være superrelateret, ja. Hvad som helst, så vil vi gerne snakke om det, fordi... Det er bare hyggeligt. Mm. Ja. Det er det. Men også gerne superrelateret, eller bare relateret til foreningen på en anden måde. Eller? Ja. Så lige en hurtig ting. Så lige en hurtig ting, vi lige kan vende, eller bruge et helt sniksnak-segment på, måske. Hvad ved man? Nå, men Lasse. Steven. Hov, nej, I skal også... Sidste formalie. Nå. Sidste formalie, Lasse. I skal huske, at hvis nogen, I kender, eller I selv, spiller musik... Nej, ja. Så kan I indsende musiknummer til vores mailadresse swlcast@superhulok.dk og dele det med os, og så kan det være, at vi spiller det i vores podcast. Ja. Yeah. Sørg for at have lov til at bruge nummeret. Det skal ikke være nogen andres, hvis I ikke har fået lov. Fordi det, folk kan blive så sure. Yeah. Ikke jeg kan forestille mig, at man bliver sur over gratis sådan publicity, fordi vi tjener ikke penge på det her. Men alligevel. I hvert fald. Så er det for at have lov, inden I sender noget ind. Og I kan også skrive til os der med ris, ros, kommentarer, forslag, spørgsmål. Og så videre. Og hvis du er fra Danmarks Radio, eller noget andet, og sidder og tænker, jeg kunne godt bruge en eller begge af de to til et rigtigt radioprogram, så er I også velkommen til at kontakte os. Fordi vi kunne begge to godt tænke os at være i radio. Ja. Så hvis nogen kender nogen, der arbejder på en radio, ikke, så sig det til. Og når det er sagt... Tak for i dag, Lasse. Tak for i dag, Steven. Det blev lidt dumt her til sidst, men jeg synes, vi redde den. Det gjorde vi. Ja. Skidt for det. Skidt pyt, det er lige fedt. Det er det. Det er det dummeste, jeg har sagt, det siger aldrig ikke. Nå, ja. Moin, ja. Steven. Moin, Lasse.